ke u hat dorogo haras ho ke yashta betaraz zaras betaraz del ke borunam bar ku ime reto chunam ho gardeshe jahan dore asman be pa راهنمای ماست مهر تو چون شد پیشم دور است و نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 22 مرداد ماه 1390 خورشیدی برابر با 13 آگوست 2011 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. ما صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ایرانی برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید رادیو البرز رو مستقیم از وبسایت iraninfo.co بشنوید و برنامه ضبط شده یه روزهای شنبه و یک شنبه از همین وبسایت می تونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز می تونید دنبال کنید. در ضمن شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12 تا

توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. مقام‌های جمهوری آذربایجان روز گذشته اعلام کردند که پلیس این کشور 3 تن از فعالان اسلامگرا را که مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران بودند بازداشت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مسئولان جمهوری آذربایجان، این 3 نفر که روز پنجشنبه بازداشت شدند با دریافت پول از مرکز فرهنگی ایرانیان در باکو قصد اخلال در نظم عمومی و ترغیب افراد به نافرمانی مدنی را داشتند. هفته گذشته رهبران حزب اسلامی آذربایجان به همراه 6 تن دیگر از فعالان به اتهام تلاش برای براندازی حکومت محاکمه شدند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیانی که خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در 60 کیلومتری خاک این کشور منفجر شده است گفت ایران آماده است این خط لوله را ترمیم کند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران همچنین گفت که مسئولان شرکت بوتاش ترکیه اعلام کردند 3 روز تا 1 هفته زمان نیاز دارند تا بتوانند این خط لوله را ترمیم کنند، در حالی که ایران میتواند این خط لوله را در کمتر از 24 ساعت ترمیم کند. بامداد روز 21 مرداد ماه به دلیل انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، صدور گاز طبیعی به ترکیه موقتاً قطع شد. بیش از 300 دانشجوی فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در 2 نامه جداگانه خطاب به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی امید کوکبی و علی اکبر محمدزاده شدند. امضا کنندگان این نامه ضمن انتقاد از ادامه حبس امید کوکبی و علی اکبر محمدزاده، 2 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، این اقدام را نشانه ای از سوءظن و برخورد خشن دستگاه قضایی با نسل جوان نخبه ایرانی توصیف کردند. مهدی نبیزاده سفیر ایران در هندوستان گفته است که ایران بخشی از طلبهای نفتی خود را از هند با واسطه ترکیه و با ارز یورو دریافت کرده است. پیش از این هند از طریق یک بانک آلمانی مقداری از بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده بود، اما ایران میگوید که این راه حالا مسدود شده است. محمود احمدی نژاد میگوید که در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری در مجموعه است یا مجموعه است که مردم از سراسر کشور با رویات مختلف به آن مراجعه میکنند. مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست را نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه دانست. محمود احمدی نژاد توضیحی درباره جزئیات مشکلات این 30 میلیون نفر که 40% کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ارائه نکرد. بر اساس این آمار در 6 سال گذشته هر سال 5 میلیون نفر برای حل مشکلاتشان به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. وزارت امور خارجه ایران با فراخواندن کاردار بریتانیا در تهران مجدداً از آنچه برخورد خشن پلیس انگلیس با معترضین نامید ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در تهران خواستار توجه دولت این کشور به خواستای معترضان شد. از طرف دیگر فرمانده بسیج جمهوری اسلامی اعلام کرد که گردانهای آشورا از زهرای بسیج حاضرند به عنوان نیروی پاسدار صلح به بریتانیا اعزام شوند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در جمع فرماندهان یکی از ناحیه‌های بسیج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا گفت که مسئولان این کشور علیه کسانی که آنها را محرومان خواند جنایت خشونت می‌کنند. به گفته نقدی، اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند، سازمان بسیج آماده است تعدادی از گردانه‌های عاشورا و الزهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح میان نیروهای پلیس و کسانی که آقای نقدی آنها را مردم خوانده به لندن، لیورپول و بیرمنگان اعزام کند. اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیت بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. بنابر نوشته وبسایت کلمه، تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند حدود 2 هفته است که در اعتصاب به سر میبرند. و وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سفیر ایران در باکو را برای توضیح درباره اظهارات اخیر حسن فیروزآبادی فراخواند. فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه به الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان هشدار داده بود که به اموری که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند، وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت. در پی این سخنان، محمد باقر بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد و پیام یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور را توسط معاون وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دریافت کرده است. عزیزم، هر روز با صدای پرنده صبحگاهی که ما را بیدار می کرد و نوید یک روز دیگری با تو بودن را می داد بیدار می شم. روزها رو با خاطرات کوتاه تو می گذرانم. روزها تمام می شود، غروب با همه غمش می آید. شب را با ناامیدی، نبودن و نداشتن تو می گذرانم. دیگر روز و شب، ماه و سال، فصلها را حس نمی کنم. اما می دونم موقعی که پرنده صبحگاهی می خواند روز می شود و وقتی تاریک می شود شب است. شب را بیشتر احساس می کنم، چون می شود در تاریکی تو را در خواب و رویا داشت، خوابی که دلم می خواهد همیشگی شود. روزی که پرنده صبحگاهی دیگر آوازی برایت نخواند، بدان آغاز روز دیگری برای من نیست. روزی که پرنده صبحگاهی دیگر آوازی برایت نخواند، بدان آغاز روز دیگری برای من نیست. درود بر شما هموطنان ایرانی در سراسر جهان. قبل از اینکه به عنوان ملیت خودمون رو بشناسیم، باید قبل از اون مانند یک انسان قدم به کره 6-7 میلیاردی بگذاریم. جان هزاران کودک بر اثر سوء تغذیه در خطر است. کمک شما هر چی ناچیز باشد بسیار برای آنان بزرگ است. امیدوارم که تا این هموطنانم در سراسر جهان با وجود نیکوکاری که در همه شما سراغ دارم در این فاجعه جهانی مشارکت داشته باشید. پدران و مادران ما این گونه نبودند که نسل امروز ما هست. برای همین نه پولدار زیاد بود و نه فقیر، نه اینکه این همه ثروت در دست یک عده، چون حواسشان به همسایه بود. جهان در ناامنی اقتصادی و ناامنی اقتصادی هم ناآرامی و ناامنی به وجود می آورد. اقتصاد در اول قرار بدین، نه امنیت و بعد از اقتصاد امنیت. مشکل ما، مشکل بشر امروز ما این هست که رهبران پست و کثیف و بی عرضه مشکلات را نمی توانند حل کنند. ما نیاز به رهبران با استعداد، با شعور داریم. وقتی رهبری ملتش را می کشد، چه انتظار داریم که دوباره روی صندلی قدرت که لیاقتش را ندارد بتمرگد؟ امروز پیش از هر زمانی دیگر باید خرد و اندیشه پیشه کنیم. باید نالایق رسوا شود. دولان بله قربان، شما درست می فرمایید، شما خودتون در جریان امور هستید. این انجمنهای نمایشی سالیه بار برای سوء استفاده های اقتصادی، این حزبایی که شما را از تحصیل و زندگی بازداشت، تموم شد. دلسوزان هنوز هستند، مواظب رفتارها هم هستند. من همیشه از زنان صحبت می کنم که دلسوزی مسئولیت و وظیفه در آنها هست. قبلا هم گفتم زن موقعی با مرد برابر می شود که اولا تحصیل کند، بی سواد نباشد، در غیر این صورت در زیر سلطه مردان خواهد بود. دوم درآمد داشته باشد. این داستان تازه‌ای نیست. هر زنی که درآمد دارد زندگی بهتری در کنار مردش دارد، چون بار مسئولیت مرد کمتر می شود، می تواند وقت آزاد بهتری داشته باشد و به کنارش با اطمینان با آینده بنگرد. زنان بزرگی از همت شوهراشان به کرسی ریاست رسیدن. همه آنها در سخنرانی خود گفتند ما مدیون شوهرمون هستیم. شما چند تا مرد سراغ دارید که بعد از اینکه به کرسی رسیدن بگویند ما مدیون همسرمون هستیم؟ شما یک احساس وظیفه داشتن در مرد به وجود می آورید که باید به عنوان شوهر تر و خشکش کنید، که حتی اگر حمله فیزیکی هم به شما بکند وظیفه دارد این کار را انجام بدهد. خلاصه کلامم این است، خلاصه کلامم این است، اگر عشق بین دو انسان نباشد، عشق به معنی واقعی، عاشق به معنی وظیفه، به معنی مسئولیت، امکان ندارد که زن و مرد با هم رو راست و صادق باشند. نگرانی دو نفر موقعی پیش میاد که همه چیز روی میز صداقت باشد. با من باشید، با زنان بزرگ آسیا آشنا شوید. میدانید هنوز در دموکراسی ترین کشور جهان یعنی امریکا و اروپا زن رئیس جمهور نبوده است. حتی اون زنی هم که به عنوان رئیس جمهور میشناسیم همسر، مادر، خواهر و برادر و فرزند دلسوزی بوده. جهان امروز به انسانیت بسیار نیاز دارد. اگر کمبودان احساس شود یه فاجعه جهانی است که باعث مرگ هزاران کودک بیگناه می شود. با من باشید، از ورزش شروع می کنیم، با آرامش خیال به زندگی خودمون سر و سامون می دیم. تلاش ما در رادیو این بود که جهان را با پندهای بزرگان، یادآوری گذشته ها، رازهای پهنانی که دیگران از اون بهرمند شوند، بهرمند شدن تقدیم شما کنیم، تا شاید روزگار بهتری داشته باشیم. از شما همه عزیزانی که میدانم باعث شد من هم تو زندگی آرامشی داشته باشم متشکرم، سپاسگزارم. با زنان بزرگ و جهان آشنا میشیم، با من باشید. هیچ چیز جاودانه نیست، هیچ لحظه تکرار شدنی نیست و جهان هیچ است و هیچ، اما این لحظه ها هستن که حالا هست، اکنون هست، در این لحظه، در این اکنون. میگم عزیزان دوستتون دارم. یکی نشسته چشم راد، اون که قسم خورده اون منتظر من. به ده دلیل ما ورزش میکنیم. ورزش قوای ذهنی را تقویت میکند، استرس را کم میکند، ورزش به آدمی انرژی میدهد، ورزش به وقت آنچنانی نیاز ندارد، ورزش رابطه را تقویت میکند، از بروز بیماری جلوگیری میکند، ورزش قلب را سلامت نگه میدارد، ورزش اشتها را باز میکند، ورزش کارایی را بالا میبرد، ورزش کاهش وزن را آسان میکند. برای همین با آرامش بیشتر ما ورزش میکنیم و از سر شروع میکنیم، سر را به چهار جهت میچرخونیم و میبینیم که یک جا احساس کشیدگی میکنیم. برای همین ما سعی میکنیم اون قسمتی که کشیدگی داریم خیلی آرام اون رو دوباره به حالت اولش برگردونیم. بدن ما تشکیل شده از یه قلب کوچک، آن همه مشکلات بزرگ، کمی استخون و پوست و گوشت، پس باید از اون مراقبت کنیم. اگر شما گوشت رو دو روز در یخچال بگذارید فاسد میگذارید که فاسد نشود، اما این پوست و استخون و گوشت باید نزدیک به 100 سال با ما باشد. یخچال بدن ما همون حرکت ورزشی است. اگر توجه کنیم مطمئن باشیم که در قفسه یخچال ما نیازی به دارو نیست، اگر به فکر سلامتی خودمون باشیم. سلامتی جسم، سلامتی روح روان است. دستا رو بالا ببرید، مثل همیشه ورزش کنید، مطمئن باشید که این 10 دقیقه ورزش بسیارم ارزشمنده. ورزش یه حرکتی است که یه روز خوبی رو برامون قابل تحمل خواهد کرد. خوبی و بدی در جهان باستان، پروردگار نیکی، پروردگار بدی در جهان باستان چنین تعریف می شد. برای اینکه در زندگی بد و خوب دیده بودند، آنچه به طبع آدمی موافق می آمده ایزد خوبی نسبت می دادند، آنچه ناموافق بود به اهریمن، آفریننده، آسیب دهنده پستی ها شناخته می شد. برای انسان در روزگار قدیم این مستقیم ترین و طبیعی ترین تصویری بود که نسبت به نظام هستی به ذهن می آمد. معنیش این بود می بایست بدی ها را بشناسیم، به خوبی ها امید و دل ببندیم. مندیشتر و مادی اندیشتر بودن این دوگانگی را در وجود خدایان مختلف تجسم می کردن. این خدایان واجد همان شرایط بدی و خوبی می دیدند. منظور تنها خدایان از این آرزو نابودی در امان نبودند. تقسیم نیکوکار و بدکار از همان فکری بود که جهانیان و عناصر طبیعی و اجتماعی آن را به دوست و دشمن تقسیم کرد. چون با نوع سایقه، سیل، زلزله، خوشسالی یا بیماری، پیر مرگ نمی شود در افتاد. جذب خوبی و بدی می شدن. نتیجه اون شد که فرقه ها، قبیله ها و ملت ها به وجود اومد. اما جنگ برای اینکه نیروی محرکی داشته باشه می بایستی یه جوری تعریف می شد. کوتاه‌ترین کلمه رو برای تعریف به کار بردند. ما برحقیم، دیگران باطل. تحت این شعار بازار معرکه گرم بود و در پس اون اقتصاد بلند پروازی، کینه، قصد و غارت، خودخواهی یا پوچی قرار داشت. اندیشه آفریدگار یکتا که بر اثر سیر تاریخ به وجود اومد. تکلیف بدی را روشن نکرد، بنابراین آن را حکمت یزدانی که در کونش بشر خاکی آشکار نیست حواله دادند. ولی اندیشه از پویش باز نمی ماند. برای همین متفکران جهان در پی آن بر اومدن تعریفی برای ضد آن پیدا کنند. یگانگی و تجربه ناپذیری عالم خلقت ضرورت رو در این دید که تغییری یا تعبیری برایش پیدا کنند، چون پایه‌ها یعنی زوال طبیعت را نمی شود تغییر داد. ضدها نه در رو بلکه در کنار یکدیگر تضاد لازم ادامه حیات می شد. این نظر به دانشمند یونانی نسبت داده شده که آنگاه مولوی هم هگل هم به اون پرداختند. دو عنصر ضد یعنی نر و ماده به وجود اومد که ضدها در آشتی و سیر خلاقیت قرار داشتن، ولی خوشبختانه سرانجام سایه ها در نور حقیقت محو گردید و جنگ فرقه‌ای و اختلافات دین‌ها و سرانجام با خوشبختی به پیروزی نهایی انسانیت امید می‌دهد. ما حق داریم مفهوم عرفانی 700 سال پیش مولوی بزرگان دیگر را که تا اکنون ادامه دارد، ماهیت انسان را تغییری هم نداده، شایسته اونی که درسی ازش یاد بگیریم. به خصوص امروز حرف از دهکده جهانی و پوشش و ماهواره‌ای در میان است که با قوغایی برافروخته از توقع هاست. همیشه احتیاج است نظری به فشرده شدن جهان بیاندازیم. جوهر واقعی انسانیت از طریق منطق تجربه به تدریج شناخته شده. آدمی که از گوهر خیر را از گوهر بد میتواند تمیز بدهد تا اندازه‌ای بتواند حق زندگی را ادا کند. زندگی انسان به معنای واقعی انسان به عمر چند دهه محدود نمی شود. انسان می آید و می رود. این حلقه ارزشمند از تاریخ است و هسته تمدن و آگاهی است که تا آینده‌ای که پایانش معلوم نیست. اگر بشریت را بخواهیم بفشاریم حاصلش پستی بلندی است. این تاریخ با همه زیر و بمها حوادثی را از سر گذرانده. افسونی را ممتاز شناخته که چکیده و جوهر آن می شود خرد جهانی که آیین‌ها، فرهنگ‌ها، فضایل شاهکارهای فکری و هنری، فرهنگی و ملی جزئی از خرد جهانی بر فراز فرهنگ ملی جریان می‌یابد. نشانش آن است فطرت انسان را به تمدن فرا می‌خواند و به رو روشنی و پیشرفت می‌برد. دنیای کنونی و آینده محتاج چاره‌جویی همگانی است. اگر بخواهد در درجه ای از ویرانگرانه دستخوش اختشاش و تروریسم و نابودی نشود، باید با خرد جهانی روبرو شد. دیرتر یا زودتر واقعیت‌های نیرومندی مانند سازمان ملل، دولت‌ها، گروه‌ها به این نتیجه خواهند رسید که جز این راهی نیست، زیرا تجربه نشان داده که تفرقه‌ها، اختلافات دینی و ملی و نژادی و تمدنی و قومی سفارهی تازه‌ای را به صحنه خواهد آورد. چه بسا دیگر کره زمین تحمل آن را نداشته باشد. وقت آن دارد نزدیک می شود که هر ملت به طور کلی جامعه بشری میان سلامت نسبی و فنا یکی را انتخاب کند. با اینکه این ملت ها با این روند تاریخی که دارند دل به دنیا بستند، معلوم است هرگز نابودی خود را نمی خواهند. پس با سلامت نسبی هم می توان به زندگی خود ادامه داد. Thank you. گاهی که با من سایه من سرگران دارد، در این بادی که با من سایه من سرگران دارد، چه سازد تا دلیل روح سرگردان من باشی، چه سازد تا دلیل روح سرگردان من باشی، به دریای محبت تا نهادم بر سر مستی بدین تا که دریای من رو تو کار من باشی، به دریای محبت تا نهادم بر سر مستی بدین تا که دریای من رو تو کار من جاودانی برای یک زن. مادام کوری یکی از چند زنی است که نامش بیشک هزاران سال هم به یاد مردم جهان خواهد ماند. یک دختر لهستانی محجوب و شرمگین، این دختر کشفی کرد که علمای بزرگ آن را محال می دانستند. او ماده جدیدی کشف کرد که از تمام موادی که علم تا آن زمان می شناخت تفاوت بی نهایت داشت، مادهی که انرژی و نیروی نورانی دائمی داشت. نام این ماده را رادیوم گذاشت. بزرگترین کمک رادیوم در مبارزه ایست که بشر با ضد سرطان پیش گرفته است. هزاران مریض مبتلا به سرطان یا کم به وسیله رادیوم علاج یافتند، یا لااقل رادیوم رنج درد وحشتناک آنها را تسکین بخشیده است و این مریض ها سالها به زندگی خود ادامه می دهند. وقتی مادام کوری در دانشگاه پاریس به تحصیل و فیزیک و ریاضیات اشتغال داشت، چنان فقیر بود که بعضی مواقع از گرسنگی ضعف می کرد. آیا او در آن موقع میدونست که 52 سال بعد یه دستگاه فیلمبرداری 1,000,000 دلار صرف میکند تا داستان زندگی او را روی پرده سینما به نمایش بگذارد؟ آیا در آن موقع اگر میدونست و میتوانست پیشبینی کند که خودش تنها کسی خواهد بود که دوبار به دریافت جایزه نوبل برای موفقیت‌های علمی نائل خواهد شد متعجب نمیگشت؟ اولین بار در سال 1903 بود که برای موفقیت‌های وسیع فیزیکی جایزه نوبل نصیبش شد و بار دوم در سال 1911 بود که برای توفیق در آزمایش‌های شیمیایی جایزه مزبور را دریافت کرد. اما اگر مادام کوری وقتی دختر جوانی بود و در وطنش لهستان میزیست مورد اهانت فامیل پولدار و متکبری قرار نمی گرفت، احتمال داشت که به علم روی نیاورد و به کشف رادیوم توفیق نیابد. داستان از این قرار بود که وقتی مادام کوری دختر 19 سالی بود در لهستان به خدمت یه فامیل پولدار درآمد و تعلیم دختر 10 ساله فامیل را به عهده گرفت. وقتی پسر بزرگ فامیل از دانشگاه به خانه بازگشت تا تعطیلات عید میلاد مسیح را در نزد فامیلش بگذراند، با معلمه خواهرش آشنا شد و ضمن رقص و سرسره بازی از رفتار زیبا و هوش سرشار و شاعرمنش این مربی جوان بی اندازه خوشش آمد، به طوری که مفتون او شد، از او خواستگاری کرد. اما وقتی مادرش این خبر را شنید غش کرد. پدرش هم از خشم خروشید، فریاد زد چی پسرش دختری را به زنی بگیرد که آه در بسط ندارد، دختری که مقام اجتماعی ندارد و در خانه دیگران خدمت می کند. مادام کوری از این اهانت و توهین چنان دلخور شد و چنان برایش ناگوار بود، تصمیم گرفت افکار زناشویی را از سر بدر کند و یک راست برای تحصیل به پاریس رفت و زندگی خود را فدای راه علم نماید. در 1891 این زن جوان لهستانی که نامش مانینا بود در رشته علوم دانشگاه پاریس ثبت نام کرد. در سال 1891 این زن جوان لهستانی که نامش مانیا بود در رشته علوم دانشگاه پاریس ثبت نام کرد. چنان محجوب و کمرو بود که نتوانست دوستی پیدا کند، چنان غرق تحصیل بود که وقت دوستی با کسی را نداشت. هر لحظه از عمرش را صرف تحصیل نمی شد، گم شده و از دست رفته می دونست. این زن با پول کمی که از معلمی به دست می آورد و پدرش معلم ریاضیات در لهستان بود، گاری برایش مبلغی کمی می فرستاد. او با روزی 60 سنت زندگی می کرد. کرایه اتاق، پول غذا، لباس و حرارت و مخارج دانشگاه مجبور بود با اون پول بسازد. اتاقش فقط یک پنجره داشت، نوری از همون پنجره می آمد، خیلی هم ناچیز بود. اتاقش گاز و چراغ برق و از همه بدتر گرما نداشت. تا سر زمستان او فقط می تونست دو گونی زغال خریداری کند، بقیه زغال را پسنداز کند. شبها از روشن کردن بخاری صرف نظر می کرد. او قبل از خواب هرچه دارا و ندارش بود، حوله، روبالش، ملافه، لباسهای زیادی جمع می کرد و در رخت خواب می گذاشت تا گرم شود، اما باز هم می لرزید. یه روزی صندلی را روی تخت گذاشت، شاید کمی گرما به بدن لرزانش ببخشد و به خواب رفت. نه تنها مواد غذایی نداشت که بپزد، وقت خود را عزیزتر از آشپزی می دونست. بعضی موقع ها هفته ها فقط نان و کره می خورد و چای کمرنگ چیزی نمی نوشید. از این تغذیه ناچیز بعضی مواقع گیج می شد، روی تخت خوابش می افتاد و از هوش می رفت. وقتی به هوش می آمد از خود می پرسید چرا ضعف کردم. می دونست که و به روی خودش نمی آورد که کسالت دارد و کسالت او از گرسنگی است. یه روز سر کلاس دانشگاه بیهوش شد. وقتی بیهوش آمد به دکتر اعتراف کرد که جز چند دانه آلبالو و یک دست تربچه چیزی نخورده است. اما دیگر قصه این دانشجو در اتاق تنگ تاریکش زیر شیروانی پاریس تمام نمی شد. 10 سال بعد معروفترین زن جهان گردید. چنان در کارش غرق بود که سرمان نتونست آتشی که در دلش می سوخت را خاموش کند. 3 سال بعد از ورودش به پاریس با تنها مردی که می توانست خوشبخت باشد، مردی که کاملا شبیه به خودش بود و خود را فدای علم کرده بود، ازدواج کرد. نام او پیر کوری بود. این مرد 35 ساله با این سن سال کم معروفترین علمای فرانسه محسوب می شد. ازدواج او در ازدواج آنها پسنداز و مان ملال و نداشتن، فقط 1-2 چرخه داشتن. ماه عسل رو با 2 چرخه در دهات فرانسه گذراندن. غذا جز نان و پنیر و میوه چیزی نبود. شبها در قهوه خانه شب را صبح می کردن. در حالی که تنها روشنایی اتاقانه ها شمع ملایمی بود که سایه های شگفت انگیزی بر دیوارهای کاغذی پرید رنگ اتاق می انداخت. 3 سال بعد مادام کوری در رشته خود یعنی دکتری آماده شد. عاقبت شوهر به کمک زنش آمد تا ماده جدید اسرارآمیز را کشف کند. بعد از ماها تجربه مادام و شوهرش قوغایی در عالم علوم به وجود آوردند. آنها کشف کردند ماده‌ای که از چوب و سنگ و فولاد و مس عبور کند. آنها 4 سال دیگر کار کردند. با وجود اینکه رادیوم به دست آورند، جوشاندن و صاف کردن 8 تن سنگ معدن آنها در زیر زمین، جایی که کف درست حسابی نداشت، صفرش چکه میکرد، کورش نامناسب بود. زمستان بود، هوای آنجا به سردی بیرون بود. دودهای بدی که از جوشاندن شنهای معدنی گولهی خشک و چشمانشان ناراحت میکرد. و این چنین بود که آنها توانستند رادیوم را کشف کنند. بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. میه بهش نروشم به دست ساقی رزبون، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم. به وقت تو بوده قیامم که سرز خاک فرامم، به وقت تو بوده قیامم که سرز خاک فرامم. به گفتگوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم، به جست و جوی تو باشم. برای نخستین زنی که در جهان به مقام نخست وزیری رسید، بانو سیری اوماوه. او در 1959 پس از کشته شدن شوهرش سلیمان به جای او به رهبری حزب آزادی سریلانکا انتخاب شد. پس از پیروزی این حزب در انتخابات 1960، سیلان بعدها به نام سریلانکا معروف شده است. او به مقام نخست وزیری اون کشور رسید. بانو سیریماوه پیروزی و موفقیت بعدی خود را مدیون و نام و شهرت شوهرش می داند. سلیمان شوهرش در 1899 در کولومپو پایتخت سیلان به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی متوسطه به انگلستان رفت و تحصیلات خود را در آکسفورد به پایان رساند. سلیمان پس از بازگشت به سیلان در 1925 به شکل وکالت دادگستری پرداخت و ضمن کار به فعالیت سیاسی دست زد. اوایل سالهای 1930 به رهبری حزب کنگره ملی سیلان انتخاب شد. او با جناح حزب که می‌خواستند از حزب کنگره هند پیروی کنند به مخالفت پرداخت. برای استقلال سیلان نقش مؤثری ایفا نمود و بعد از استقلال او وزیر بهداری شد. او موفق شد که بیماری مالاریا که بیشترین تلفات را داشت را ریشه‌کن سازد. سلیمان در 1951 در مقام وزارت و حزب آزادی سریلانکا را تأسیس کرد. حزب او در 1956 در انتخابات با شعارهای سوسیالیستی پیروز شد. سلیمان در سمت نخست وزیری پایگاه نظامی انگلیس را تعطیل کرد. در دوران نخست وزیری برای اقلیت هندی و بودایی قانون وضع کرد که اختشاشاتی را در پی داشت. در سپتامبر 1959 خانم سریماوه با او ازدواج کرد. او سال 1951 هیچ نقشی در سیاست نداشت و به اصرار شوهرش در حزب آزادی مشارکت کرد و در جلب زنان نقش مؤثری داشت. در 1956 زنان نقش مهمی در پیروزی این حزب داشتند. بعد از ترور شوهرش رهبر حزب شد. او با استفاده از موج احساسات عمومی که بعد از قتل شوهرش به نفع وی بود در انتخابات 1960 سیلان پیروز شد و این باعث به وجود آمدن محبوبیت او شد. دید و باورهای غلط و بزرگبینی‌های تندرویه‌های او باعث اشتباهات بعدی او شد. خانم سریماوه از حزب آزادی بود و این حزب به یک رشته اقدامات افراطی در جهت ملی کردن صنایع، به وجود آوردن مالکیت خصوصی، تورم به وجود آورد. در 1965 حزب آزادی از حزب رقیب شکست خورد و خانم سریماوه پس از شکست برکنار شد. در سال 1965 به تجدید سازمان پرداخت و پنج سال بعد به رهبری اقلیت مخالف دولت در پارلمان را به عهده گرفت. در انتخابات 1970 مجدداً به پست نخست وزیری رسید و در همین زمان بود که نام سیلان به سریلانکا تغییر کرد. در دوره دوم به خاطر دیکتاتوری و حکومت فردی گرانه او باعث مخالفت‌ها و اختشاشاتی شد و بعد متهم به سوء استفاده از قدرت بعد از 7 سال مجبور به ترک کرسی شد و هرگزم بعد از هفت سال که مجبور به ترک کرسی شد هرگزم موفقیت‌های سابق خود رو به دست نیاورد. دومین زن رئیس جمهور آسیا بعد از سریماوه موقعیتی از شوهرش به ارث برد خانم الیزابت پروم بود. او در آن سمت لیاقت کاردانی خود را نشان داد. رئیس جمهور فیلیپین اکینو رئیس جمهور فیلیپین 7000 جزیره در سن 53 سالگی به این مقام رسید. او در 1933 در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد و ششمین فرزند خانواده از کاتولیک های مذهبی بود که در مدرسه مذهبی درس می‌خواند. خانواده اکینو بعد از اشغال ژاپنی ها فیلیپین را ترک کردند و در سال 1964 به مقصد امریکا فیلیپین را ترک کردند. تحصیلات خود را در فیلادلفیا و نیویورک دنبال کرد. اکینو بعد از بازگشت به فیلیپین در 21 سالگی با جوان همسن سال خود ازدواج کرد که از خانواده مشخص بود و در سن 22 سالگی شهردار فیلیپین و جوانترین شهردار شد. او به انتقاد از سیاست مارکوس پرداخت. در 1973 که دومین انتخابات رئیس جمهوری آغاز شد، او در سن 44 سالگی به ریاست جمهوری رسید. مارکوس که زنی جاه طلبتر از خود داشت، مدت 8 سال اکینو را به زندان انداخت و در هر هفته او به دیدن شوهرش می‌رفت. او به خاطر بیماری شوهرش به آمریکا سفر کرد و در پارکینگ فرودگاه شوهرش به وسیله یک تیرانداز کشته شد. 2 میلیون در تشییع جنازه شوهرش شرکت کردند. اکینو تفاوتی با همسر مارکوس داشت. از زرق و برق دور بود، بسیار ساده لباس می پوشید. زمانی که او رئیس جمهور شد 27 میلیارد فیلیپین بدهکار بود و هر سال 2 میلیارد هم به بدهکاری او اضافه می شد. اکینو که از خانواده مذهبی بود ادعا می کرد که شاید معجزه‌ای یا نیروی نامرئی به وجود آید و مشکلات اقتصادی را حل کند. او با دست بردن به قانون اساسی و عناصر فاسد نتونست مشکلات را حل کند، مخصوصا فقر و بیکاری که در کشورش باعث ناراضی مردم بود. او یعنی ایزابل برکنار شد. سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. شب می سپارم تو را تا نسوزد به دل می سپارم تو را تا نمیرد اگر چشمه باج از غم نخوشد اگر روزگار این صدا رو نگیرم خدا حافظ ای برگ و بار دل خدا حافظ ای سایه سار همیشه اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ نوبهار همیشه سومین نخست وزیر زن در آسیا که شهرت و قدرت رو از پدر به ارث برد خانم ایندرا گاندی تنها فرزند جواهرلال نهرو و اولین نخست وزیر بعد از استقلال هند بود. درباره جواهرلال نهرو بدونیم، او فرزند یک وکیل روزنامه‌نگار هندی بود به نام مولتی لال نهرو در 1889 در الله‌آباد هند به دنیا آمد. بعد از تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و تحصیلات خود رو به پایان رساند. جواهرلال نهرو بعد از بازگشت به هندوستان شغل پدر یعنی وکالت رو در دادگستری دنبال کرد و وارد مبارزات سیاسی برای استقلال هند شد. در مدتی کوتاه در ردیف نزدیکترین همکاران گاندی رهبر معروف استقلال هند درآمد. ازدواج او با دختری به نام کماله فرزند دختری در 8 نوامبر 1917 به دنیا آمد و نامش را ایندرا گذاشت. کودکی ایندرا با فعالیت پدرش همزمان شد. از نخستین خاطراتش از دستگیری پدر در سال 1921 می نویسد که در آن موقع فقط 4 ساله بود و در جوانی پدرش 9 سال در زندان بوده. در زندان نهرو نامه‌ای برای دخترش نوشته که به نام نامه‌های پدری به دخترش نگاهی به تاریخ جهان است. او در کودکی پدر و مادرش در زندان بودند و پدر بزرگش موتی لال نهرو زندگی در کنار او زندگی می‌کرده است. پدر بزرگ از طرفداران گاندی بود و در خانه همیشه بحث سیاسی بود. ایندرا میگوید از کودکی با سیاست بزرگ شدم. از کودکی آرزو داشتم ژاندارک هند شوم. رفتارم نسبت به سنم خشم بود و همیشه میگفتند تو عوضی به دنیا آمدی، باید پسر میشدی. من مادرم رو خیلی دوست داشتم. زمانی که با عمم دعوا میکرد من به عمم حمله میکردم. یکی از خاطراتش این بود که یکی از خویشاوندان یک لباس زیبایی از پاریس براش آورده بود و یکی از شعارهایی که در مبارزه استقلال این بود که لباس خارجی نپوشیم، فقط از پارچه هندی لباس بدوزیم. مادر گفت که قبول نمی کنم. خویشاوند گفت این شعار را برای من و خودت حفظ کن، اجازه بده که این بچه تصمیم بگیرد. مادر گفت این درا تو چی میگویی؟ با وجودی که لباس را بسیار دوست داشتم اما از قبولم خودداری کردم. خویشاوندی میگفت پس چرا با عروسک فرنگی بازی میکنی؟ این حرف بر او گران آمد. چند روز بعد با نفس خود جنگید و خلاصه تصمیم گرفت عروسک را به پشت بام ببرد و آتیش بزند. ولی وقتی عروسک میسوخت او نمیتوانست جلوی گریهش را بگیرد. میگوید هرگز به اندازه آن روز گریه نکردم و از کبریت هم متنفرم. در 18 سالگی ایندرا مجبور شد ضمن تحصیل مراقبت از مادر بیمار را به عهده بگیرد. در 1935 همراه مادر به آلمان، از آنجا به سوئیس رفت و بیماری مادر سل تشخیص داده شد. معالجات مؤثر واقع نشد و مادر ایندرا در فوریه 1936 در سن 36 سالگی در لوزان سوئیس درگذشت و ایندرا با جسد مادر به هند بازگشت. نرو با وجود مبارزه با سلطه انگلیس دخترش را به انگلستان برای تحصیل فرستاد و پس از بازگشت از انگلستان با عضویت حزب کنگره پذیرفته شد و در جریان مبارزات یک سال به زندان رفت. ایندرا در 1942 در 25 سالگی با یک جوان زردشتی ایرانی به نام فیروز گاندی ازدواج کرد. از این به بعد به ایندرا گاندی شهرت یافت. او از زردشتیانی بود که با گاندی نسبتی نداشت. فیروز گاندی از سالها قبل با خانواده نهرو رفت آمد داشت و از فعالین حزب کنگره بود. با وجود اینکه نهرو اعتقاد مذهبی مکمی نداشت ولی با ازدواج ایندرا و فیروز گاندی موافق نبود. ایندرا تصمیمی گرفته بود و هیچ کس نمیتوانست مانع ازدواج او با فیروز شود. ایندرا کمتر نسبت به شوهرش که مردی زنباره بود احساس بیگانگی میکرد. او در سال 1947 که هند استقلال یافت و نهرو به عنوان اولین نخست وزیر هند زمام امور را به دست گرفت، ایندرا با داشتن دو فرزند از فیروز جدا شد و به خاطر مراقبت از پدر خود نزد او ماند و فیروز گاندی در 1960 در نتیجه حمله قلبی درگذشت و مسئولیت دو فرزند را ایندرا به عهده گرفت. در 1964 پدرش نهرو مانند شوهرش فیروز بر اثر سکته قلبی درگذشت و لال بهادر به سمت نخست وزیر هند برگزیده شد. جنگ با پاکستان در 1965 و با مرگ ایوب خان در تاشکند، حمله قلبی در 11 ژانویه 1966، رقابت شدیدی بین ایندرا و موراجی دسای در گرفت. در 48 سالگی بر سیاستمداران 70 ساله پیروز شد و روز 24 ژانویه 1966 به سمت نخست وزیری در آمد و از آنجا تصمیم گرفت که این حکومت را مورسی کند. اما 23 مارس 1980 6 روز قبل از انتخابات پسرش در ثانیه سقوط و هواپیما کشته شد و داغ تازه‌ای در دل ایندرا گذاشت. او از پسر دیگرش خواست که جای برادر را بگیرد. راجو جوانی بود که از جدایی طلبان سیک متنفر بود. او روش خشونت آمیزی برای سرکوبی علیه افراطیون سیک انجام داد و این اقدامات گاندی به کشتار سیکا قتل مادر را به همراه داشت. ایندرا هنگام مرگ 67 سال داشت. او 50 سال مبارزه سیاسی کرد و 16 سال بر قدرت بود. او بعد از گاندی و نهرو در ردیف برجسته ترین ها قرار داشت و محبوبیتش چهره تاریخی هند را به همراه داشت. چهارمین زنی که در آسیا به قدرت رسید و جوانترین زن بود خانم نظیر بیوتو بود، نخست وزیر پاکستان، در حال به دست گرفتن سمتی که در لیاقت خود نشان داد. او قدرت رو از پدر به ارث برده بود. ذوالفقار بوتو در 1928 در یک خانواده اشرافی هندوستان به دنیا آمده بود و قسمت عمده تحصیلات را در انگلیس و امریکا به پایان رسانده بود. او دانشجوی ممتاز بود و بعد از خاتمه تحصیل به استادی حقوق بین‌الملل در دانشگاه در انگلیس انتخاب شد و مدتی تدریس میکرد. در دوران تحصیل هندوستان استقلال یافت و او کشورش و دو کشور از هم جدا شدند. بوتو به پاکستان برگشت و در مبارزات استقلال طلبانه با نهرو رهبر و محمد علی جناح رهبر پاکستان روابط نزدیکی داشت و وکالت در دادگستری را ترجیح داد. بوتو با یک دختر بازرگان ایرانی که مقیم بمبئی بود ازدواج کرد. صاحب یک دختر و دو پسر شد، بی‌نظیر و پسرش غلام مرتضی و شهنواز. در 1970 به ریاست ریاست جمهوری رسید. اولین اقدام او به رسمیت شناختن بنگلادش پاکستان شرقی بود. او به اصلاحات و اقتصادی دست زد، صنایع پاکستان را ملی کرد، تغییراتی در قانون اساسی به وجود آورد، قدرت را به نخست وزیر داد و از ریاست جمهوری استعفا داد و به نخست وزیری رسید. با کودتایی برکنار شد. در مارس 1977 متهم به تقلب در انتخابات شد. این بهانه‌ای بود که نظامیان در 5 ژوئن 1977 دست به کودتا زدند. کودتاچیان قول دادند که انتخاب آزاد انجام دهند، ولی به این وعده عمل نکردند. بوتو به عنوان شراکت در قتل محکوم به اعدام شد و در ماه مارس 1978 در دادگاه لاهور انجام شد. او در زندان از همسر و دخترش بی‌نظیر خواسته بود برای نجات او از جامعه بین‌الملل کمک بگیرند. نتیجه ای هم نداشت. او در 4 آپریل 1979 در زندان به دار آویخته شد. او 51 سال داشت. 2 سال در زندان افرادی به سر برده بود. نصرت بگوم و بی‌نظیر یک روز قبل از اعدام او را دیده بودند که به پوست استخوانی تبدیل شده بود. بی‌نظیر در موقع اعدام پدر 25 سال داشت. کتاب خاطرات او از پرفروش‌ترین کتاب اکنون در پاکستان است. او می‌نویسد: پدرم با وجود تحمل شکنجه، عذاب روحی و جسمی طاقت فرسا در زندان هرگز روحیه خود را نباخت. هر وقت با مادرم به دیدنش می رفتیم از ما می خواست که هرگز تسلیم زور نشویم و به خاطر نجات او را تغییر نکنیم. با وجودی که پوست استخوان شده بود ما را به مبارزه دعوت کرد و می گفت اطمینان دارد سرانجام نیکی بر بدی پیروز خواهد شد. بی‌نظیر تحصیلات خود را در انگلستان به پایان رساند. او به مبارزه خود ادامه داد. حزب مردم به رهبری او کارش را شروع کرد. با وجودی که تازه مادر شده بود، ضیاءالحق در 17 اوت در 1988 در یک سانحه هوایی جان خود را از دست داد. او همیشه می ترسید که ممکن است به دست افراطیون کشته شود. او بعد از 10 سال از کشته شدن پدر به سمت وزیری رسید و لیاقت خود را نشون داد. بی‌نظیر تغییراتی در سیاست خارجی به وجود آورد. بزرگترین مشکل او 100 میلیون پاکستانی بودند که فقیرترین کشور دنیا بود. خلاصه با وجودی که تصمیم داشت برای حداقل رفاه و استقلال کوشش کند، در حالی که پشت پست زمامداری بود را داشت، به علت بی‌کفایتی و فساد در دستگاه ناراضی عمومی از کار برکنار شد و مبارزه ای رو با رعایت موازین دموکراسی ادامه داد. اما دوباره به سمت زمامداری انتخاب شد، اما باز هم به وسیله شخصی که از آن همیشه وحشت داشت کشته شد. نگو که اینجا بمونم، پیشت بمونم واسه چی؟ تو دیگه قلبی نداری، عشق و بیارم واسه کی؟ نگو که دل واپسمی، به فکر عشقای منی، هیچی ازم نمیدونی، فقط برام حرف میزنی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی.

خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. مقامات جمهوری آذربایجان روز گذشته اعلام کردند که پلیس این کشور 3 تن از فعالان اسلامگرا را که مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی بود بازداشت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مسئولان جمهوری آذربایجان، این 3 نفر که روز پنجشنبه بازداشت شدند با دریافت پول از مرکز فرهنگی ایرانیان در باکو وابسته به جمهوری اسلامی، قصد اخلال در نظم عمومی و ترغیب افراد به نافرمانی مدنی را داشتند. هفته گذشته نیز رهبران حزب اسلامی آذربایجان به همراه 6 تن دیگر از فعالان به اتهام تلاش برای براندازی حکومت محاکمه شدند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در 60 کیلومتری خاک این کشور منفجر شده است گفت جمهوری اسلامی آماده است این خط لوله را ترمیم کند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران همچنین گفت که مسئولان شرکت بوتاش ترکیه اعلام کردند 3 روز تا 1 هفته زمان نیاز دارند تا بتوانند این خط لوله را ترمیم کنند، در حالی که جمهوری اسلامی میتواند این خط لوله را در کمتر از 24 ساعت ترمیم کند. بامداد روز 21 مرداد ماه به دلیل انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، صدور گاز طبیعی به ترکیه موقتاً قطع شده است. بیش از 300 تن از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در 2 نامه جداگانه خطاب به لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی امید کوکبی و علی اکبر محمدزاده شدند. امضا کنندگان این نامه ها ضمن انتقاد از ادامه حبس امید کوکبی و علی اکبر محمدزاده، 2 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، این اقدام را نشانه ای از سویزن و برخورد خشن دستگاه قضایی با نسل جوان نخبه ایرانی توصیف کردند. امید کوکبی که یکی از برندگان المپیادهای علمی و فارغ التحصیل دانشگاه شریف است، بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش از آمریکا به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. علی اکبر محمدزاده دانشجوی 22 ساله نیز به دنبال شرکت در تجمع روز 25 بهمن سال گذشته در این دانشگاه بازداشت شد. مهدی نبیزاده سفیر ایران در هند گفته است ایران بخشی از طلبهای نفتی خود از هند را با واسطه ترکیه و با ارز یورو دریافت کرده است. پیش از این هند از طریق یک بانک آلمانی مقداری از بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده بود، اما جمهوری اسلامی میگوید که این را فعلا مسدود شده است. سفیر ایران گفته است که ایران در پی یافتن طرف‌های ثالث دیگری برای دریافت طلب‌های خود از هند است. مشکل پرداخت بهای نفت وارداتی هند از ایران هنگامی بروز کرد که بانک مرکزی هند مبادلات بانکی با ایران را ممنوع کرده است. محمود احمدی نژاد می‌گوید در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نهاد رئیس جمهوری مجموعه است که مردم از سراسر کشور با رویات مختلف به آن مراجعه می کنند. مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست جمهوری را نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه دانست. احمدی نژاد توضیح درباره جزئیات مشکلات این 30 میلیون نفر که 40% کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد ارائه نکرد. بر اساس این آمار در 6 سال گذشته هر سال 5 میلیون نفر برای حل مشکلاتشان به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. اگر احمد نژاد رئیس جمهور خوبی بود که 6 سال گذشته که 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه نمی کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن کاردار بریتانیا در تهران مجدداً از آنچه که برخورد خشن پلیس انگلیس با معترضین نامید ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در تهران خواستار توجه دولت این کشور به خواستای معترضان شد. روز یکشنبه گذشته کاردار بریتانیا در تهران در پاسخ به ابراز نگرانی ایران اعلام آمادگی کرده بود که با رامین مهمان پرست یا ریاست کمیسیون حقوق بشر مجلس یا هر مقام ایرانی دیگری ملاقات کند و به نگرانی ها پاسخ داد. اما جالب توجه اینجاست که فرمانده بسیج جمهوری اسلامی اعلام کرد گردان های عاشورا الزهرای بسیج حاضرند به عنوان نیروی پاسدار صلح به بریتانیا اعزام شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در جمع فرماندهان یکی از نایه‌های بسیج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا گفت که مسئولان این کشور علیه کسانی که آنها را محرومان خواند جنایت و خشونت می‌کنند. به گفته نقدی اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند سازمان بسیج آماده است تعدادی از گردان‌های عاشورا و الزهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح و حائل میان نیروهای پلیس و کسانی که نقدی آنها را مردم خوانده به شهرهای لندن، لیورپول و بیرمنگان اعزام کند. فرمانده بسیج در همین حال از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته که تا با مجمع عمومی سازمان ملل برای اعزام نیروهای حافظ صلح و دیدبان حقوق بشر و استقرار آنها در لندن رایزنی کند. در رابطه با اظهار نظرهای دولتمندان جمهوری اسلامی صادق زیبا کلام میگوید که واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به آنچه که در انگلستان گذشت کمدی تراژیک است. پلیس انگلستان حتی یک گلوله پلاستیکی و یک گاز اشکاور هوایی هم شلیک نکرد. واکنش برخی از مسئولان و مقامات و رسانه‌های حکومتی ایران به اختشاشات و نارامی‌های هفته گذشته در انگلستان بیش از آنچه شگفت انگیز و تعجب آور باشد کمدی تراژیک است. شگفت انگیز و تعجب آور این است از جهت آنکه ایشان باورش نمی‌شود در قرن 21 با بودن این همه ابزار و امکانات ارتباطی از ماهواره و اینترنت گرفته تا مطبوعات و فیسبوک و توییتر و شبکه‌های اجتماعی این همه در دیدن درک و تشخیص واقعیت‌ها مسئولان جمهوری اسلامی به خطا می‌روند و نمیتونن واقعیات مسلم و آشکار را در خصوص حوادث و رویدادهای انگلستان چشمانشون را ببندن و به جای آن تصویر، تصورات و ذهنیات خود را جایگزین میکنن. در این رابطه گزارشی هم خواهیم داشت از رادیو فرانسه که در رابطه با رویدادهای لندن و همچنین موضع‌گیری دولتمندان جمهوری اسلامی را نشون میدن. اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت کلمه، تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند مدت 2 هفته است که در اعتصاب به سر میبرند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت روز سه‌شنبه بیش از 800 نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار در تهران جمع شدند تا تا با حضور رئیس شورای اصناف کشور دلایل اعتراض خود را مطرح کنند. محمد حسین رحیمی نایب رئیس اول اتحادیه بنکداران پارچه تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که این صنف خانه به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آماده شدن بستر مناسب و دادن آموزش‌های لازم برای آن هستند. وزارت جمهوری آذربایجان وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سفیر جمهوری اسلامی در باکو را برای توضیح درباره اظهارات اخیر حسن فیروزآبادی فراخواند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان هشدار داده بود که به اموری که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند، وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت. در پی این سخنان محمد باقر بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد و پیام یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور را توسط معاون وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دریافت کرده بود. در پیام یادداشت وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اظهارات فیروزآبادی افتراهای غیرمسئولانه مقامات ایرانی عنوان شده و آمده است که انتشار این گونه بیانات برخلاف تعهدات دو کشور جمهوری آذربایجان و ایران است. خبرگزاری مهر گزارش داده که چند پیش اسلامگرایان جمهوری آذربایجان به قانون منع حجاب در این کشور اعتراض کرده بودند و دولت جمهوری آذربایجان تظاهرات آنها را سرکوب کرده بود. حسن فیروزآبادی در صحبت‌هاش گفته بود که بعضی کشورهای همسایه ایران دست صهیونیستا را بر کشور خود باز می‌گذارند و بخشنامه می‌دهند که احکام الهی را در میان مردم مسلمان ممنوع کنند. روز گذشته در ادامه حمله نیروهای نظامی سوریه به مخالفان این کشور 13 نفر کشته شدند. فعالان حقوق بشر و شاهدان میگویند نیروهای امنیتی سوریه به تظاهراتی حمله کردند که پس از نماز جمعه برپا شده بود. نارامی‌های اخیر در سوریه علی‌رغم فشارهای بین‌المللی بر روی بشار اسد برای پایان دادن به سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا خان افزایش شمار کشورها برای طرح درخواست استعفای بشار اسد از سمت خود شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم گزارش داد که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در نامه به بشار اسد به او هشدار داده که پیش از آن که دیر شود دست به اصلاحات سیاسی بزند. به مناسبت پنجمین سالگرد احداث دیوار برلین امروز شنبه در مراسمی در پایتخت آلمان برای بزرگداشت قربانیان این دیوار از یک بنای یادبود پرده برداری خواهد شد. حکومت آلمان شرقی در سال 1961 میلادی در اقدامی ناگهانی دست به احداث دیوار برلین زد. پس از ایجاد این حصار که ارتفاع آن به 2 متر می رسید، ارتباط بین بخش‌های شرقی و غربی برلین کاملا قطع شد. در مدت 28 سالی که دیوار برلین برپا بود، 10 نفر در پای این دیوار کشته و مجروح شدند. میپردازم به چند گزارش رادیویی. 41 زندانی سیاسی پیشین ایران طی نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران اعلام آمادگی کردند تا تجربیات و مشاهدات عینی خود را در زمینه زیر پا نهادن موازین حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی در اختیار وی قرار دهند. آقای حسین باقرزاده فعال حقوق بشر مقیم انگلستان گفتگویی در این مورد با رادیو فرانسه دارد که چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. بر یک زندانی سیاسی پیشین ایران طی نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام آمادگی کردند تا تجربیات و مشاهدات عینی خود از زندان‌های جمهوری اسلامی را در اختیار وی قرار دهند. آنان در این نامه نوشتند که در زندان‌های جمهوری اسلامی حریم خصوصی زندانیان مورد هجمه قرار گرفته و برای اعتراف‌های اجباری علیه خود و گروه‌ها مورد شکنجه روانی و جسمانی قرار می گیرند. در این نامه همچنین آمده است آزادی زندانیان در دست شکنجهگران و بازجویان بوده و در واقع آنان هستند که در بسیاری از موارد متن رأی محکومیت را به قاضی دیکته می کنند. آقای دکتر باقی‌زاده، شهادت 41 تن زندانی سیاسی پیشین به نظر شما تا چه حد میتونه احمد شهید را در اجرای وظایفش درباره بررسی وضع حقوق بشر در ایران یاری بدهد؟ بله، میدونید که آقای شهید به عنوان گزارشگر مخصوص حقوق بشر ایران تعیین شده از طرف سازمان ملل. ایشون وظیفه دارن که در مورد مسائل حقوق بشر ایران تحقیق کنن و از منابعی که در دسترس هست یا پیش میاد استفاده کنن و تا اونجا که میتونن گزارش می رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل عرضه کنند. شاید البته برای دستیابی به این اطلاعات بیست که از منابع مختلف استفاده خواهند کرد، در درجه اول تلاش ایشون خواهد بود که برن به ایران و از نزدیک شرایط در اونجا بررسی کنند و با کسانی که در ایران تحت فشار یا سرکوب قرار گرفتن گفتگو کنند. اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به ایشون نده، طبیعی است که ایشون مجبور خواهد بود که از منابع دیگه این اطلاعات رو به دست بیارن، منابعی که هم منابع ایرانی یعنی کسانی در ایران تحت فشار و سرکوب قرار گرفتن و هم منابع بین‌المللی مانند سازمان حقوق بشری. من فکر می‌کنم این 41 نفری که این نامه رو امضا کردن اون کسانی هستن که خودشون تجربه زندان در ایران گذراندن و شرایط سخت زندان‌های ایران رو شاهد بودن و خودشون تحت سرکوب قرار گرفتن. بسیار شهادت و اطلاعات اینها میتونه مفید باشه برای آقای شهید. بنابراین این نامه از نظر میتونه مفید باشه. در این اینکه توجه کنیم که از داخل خود ایران هم عده زیادی از زندانیان سیاسی موجود هم قبل نامه نوشتن به آقای شهید و اعلام آمادگی کردن که اطلاعات خودشون رو در اختیارشون بگذارن. این چه نظام قضایی است که در جمهوری اسلامی شکنجهگران و بازجویان دست بالا را دارند و نظرات خود را بر قاضی پرونده دیکته میکنند؟ من فکر میکنم که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ساختاری طوری تنظیم شده که نه فقط از گونه استقلال قضایی بی بهره است، بلکه حتی اون ساختارهای عادی رسمی که در جهان معموله، یعنی جدایی قاضی و بازجو و در حال کسانی که در مراحل مختلف دادرسی کار میکنن، رعایت نشده و کسانی هستن در ایران که هم نقش بازجو رو به عهده میگیرن و هم در عملا میتونن در دادگاه ها روز پیدا کنن یا همونطور در این نامه گفته شده میتونن حکم رو به دادگاه یا به قاضی دیکته بکنن. نمونه های این مسئله زیاد بوده و متاسفانه در بسیار از موارد این احکام در نهادهای امنیتی کشور اول تعیین میشه و بعد به قاضیان ابلاغ میشه و قاضیان معمولا مجبور هستن که این احکام رو صادر کنن و طبیعی است که در این نظام هیچ رسیدگی عادی و حقوقی انجام نمیشه و همونطور که میدونید در بسیار از موارد حتی احکامی که صادر میشه بعد در دادگاه های در بسته و در صورت سریع و حتی بدون حضور متهم یا وکیل مدافع و امثال هم صادر میشه. بنابراین من فکر میکنم که نمونه های این کار در ایران خیلی زیاده و این از خصوصیات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که هم به لحاظ ساختاری مستقل نیست و هم در عمل تحت تأثیر و نفوذ نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته و عمل میکنه. آقای دکتر، در صورتی که احمد شهید بتونه به ایران سفر بکنه، جمهوری اسلامی چگونه میتونه موارد بارز شکنجه های روانی و جسمانی رو که بر زندان زندانیان روا داشته از دید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مخفی بکنه. جمهوری اسلامی در درجه اول سعی خواهد کرد که به انواع مختلف مانع از ورود آقای احمد شهید به ایران بشه. اگه در نهایت نتونه این کار انجام بشه و ایشون بتونن به ایران سفر بکنن، مسلما جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که با لطایف الهیوی تا اونجا که میتونه آثار اقدامات و شکنجه ها و رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و زندانیان عادی شده اینها رو مخفی بکنه. توجه بکنید در گذشته مثلا وقتی آقای گالیندوپول به ایران میرفت، جمهوری اسلامی ایران سعی میکرد که زندان ها رو به نحوی به اصطلاح تمیز کنه و بعد یک خاصی رو در اختیار ایشون بذاره باش مصاحبه کنن و ایشون رو از دسترسی یا تماس با سایر زندانیان محروم بکنه. مثلا این تلاش ها الان خواهد شد، ولی من فکر میکنم الان این کار مشکل تر خواهد بود و نمیشه این تلاش ها رو به ثمر رسون، چون در حال زیادی از زندانیان سیاسی هستن که از ایران خارج شدن و میتونن تجربات خوشی رو در اختیار آقای شهید بگذارن. در داخل ایران هم من فکر میکنم زندانیان سیاسی که الان در زندان هستن این شجاعت دارن که بنهای مختلف رو خوشی بلند بکنن و سعی کنن که تا اونجایی که ممکنه آقای شهید رو در جهان اطلاعات قرار بدن، ولی طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران سعی خواهد کرد تا اونجایی که میتونه اطلاعات رو محدود کنه یا مانع از تماس ایشون با افراد و زندانیان و کسانی که به نحوی تحت فشار و سرکوب قرار گرفته بودن مانع از تماس ایشون با اونها بشه. آقای دکتر باقی‌زاده، یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای حسین باقی‌زاده فعال حقوق بشر مقیم انگلستان هستند. رویدادهای خشونتبار در چند شهر انگلستان که به طور مشروع فردا به آن خواهیم پرداخت، خسارات عمده‌ای به برخی از اماکن تجاری و خصوصی وارد آمد. خوشبختانه تا این ساعت کمترین تلفات و خسارات جانی به دنبال نداشته است. گفته میشه که پنجمین قربانی از حوادث چند روز گذشته شهرهای انگلستان مرد 67 ساله بود که دار فانی را گفت که این درگیری‌ها جوانان هومه‌های لندن با نیروهای پلیس بود که چند روز پیش زمانی آغاز شد که یک جوان سیاه‌پوست در جریان یک تیراندازی جان خود را از دست داد. ولی در این هفتهی که گذشت مقامات جمهوری اسلامی مواضع خیلی تند و تیزی را علیه پلیس انگلستان گرفتن و حتی فرمانده بسیج هم گفته که گردان عاشورا الزهرا را میفرسته برای اونجا که نظارت بکنه به اعمال پلیس، که جای خنده و به قول آقای صادق زیباکران که حالت کمدی رو داره. حالا یک گزارشی رو از رادیو فرانسه تقدیم حضورتون میکنیم که دوباره آقای حسین باقرزاده به این پرسشا پاسخ میده در رابطه با رویدادهای لندن از رادیو فرانسه. رویدادهای خشونتبار چهار روز گذشته در چند شهر انگلستان با اینکه خسارات عمده‌ای به برخی از اماکن تجاری و خصوصی وارد کرده، ولی خوشبختانه تا این ساعت کمترین تلفات و خسارات جانی به دنبال نداشته است. در این میان مقامات ایران نیز مانند دیگر مسئولین امنیتی و کشوری در اروپا به این رویدادها واکنش نشان دادند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طی سخنان امروز در دیدار با خبر خبرنگاران در تهران خواستار گفته وی خیشتنداری پلیس انگلستان در برخورد با جوانان گردید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه از نهادهای مستقل حقوق بشری خواسته است به گفته وی در راستای رعایت آزادی‌های فردی و صیانت از حقوق شهروندی با انجام تحقیقات لازم نسبت به روشن شدن چگونگی کشته شدن این جوان سیاه پوست اقدام نمایند. درباره رویدادهای لندن و موضع‌گیری ایران در این مورد در گفتگوی با دکتر حسین باقرزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن در آغاز از وی در مورد سخنان سخنگوی جمهوری اسلامی ایران پرسیدم. دکتر باقرزاده در لندن: می‌دونید که این شلوغی ها شروع شد و اون هم حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست دست پلیس لندن بود که مقاومت کرده بود و دارن تیراندازی شده بود و کشته شد و بعد یک عده‌ای اینجا به عنوان اعتراض جلوی پلیس محل جمع شدن. متاسفانه پلیس به این اعتراضات پاسخ مناسبی نداد و نیامد با اینها صحبت بکنه و بعد سرانجام مسئله به غارت و خرابی اینجاها کشید. بعد میدونید که در روزهای بعد این مسئله تشدید شد و از یک محله کوچک به محلات دیگر لندن، به چندین محله دیگر لندن و بعد به شهرهای دیگر انگلیس هم سرایت کرد. اون چی که مسلمه اینه که پلیس در ابتدای کوتاهی کرده بود و بسیار از کسانی که مستجب خسارت شدن، خونه هاشون آتش گرفته یا مغازه‌هاش آتش گرفته یا مغازه غارت شده، پلیس رو ملامت میکنن که به موقع و به اندازه کافی در برابر این شلوغکاری های ایستادگی نکرده و مانع از این نشده که اینها نتونن این خرابی ها رو به بار بیارن. البته میدونیم که پلیس در انگلیس برخلاف بسیار کشورهای دیگه مسلح نیست و سعی میکنه که فقط با ابزار دستی مانند باتوم و سفرهایی که جلوی شلوغ قرار میگیره در این موارد اقدام بکنه، ولی ظاهرا پلیس در این روزهای اول فکر نمی‌کرده مسئله خیلی جدی باشه و به موقع اقدام نکرده بود و این شلوغی‌ها توسعه پیدا کرد. ولی ممکنه امروز با توجه به اینکه پلیس زیادی در لندن مستقر شدن، حداقل اینکه در لندن دیگه این خرابی‌ها ادامه پیدا نکنه. آقای دکتر باقرزاده، وقتی این برنامه رو آماده می‌کردم شنونده اظهار نظر کرد که درخواست خیشتنداری از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رو با توجه به رویدادهای داخل ایران چطور باید ارزیابی کرد؟ بله، خب فکر میکنم این بیشتر به یک شوخی میمونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد رفتار پلیس انگلیس این موضع رو بگیره. پلیس کم تو جهاز کردم اصلا مسلح نیست و نمیتونه، و اینجا میدونید در انگلیس حتی از ابزارهای مانند گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش هم استفاده نمیشه. ولی آقای مهمون‌پرست داره از کشوری حرف میزنه که تظاهرات آرام و ساده مردم نه فقط به صورت مسلحانه سرکوب میشه و مردم در خیابان‌ها به گلوله بسته میشن و یا اینکه به انواع دیگری زیر ضرب و شتم قرار میگیرن و تا حد مرگ کتک میخورن، بلکه وقتی این دستگیر میشن به زندان‌های مانند کهریزک برده میشن که اونجا در زیر شکنجه جان میدن و یا این که برحال بعدن دیگه دلشون رو ممکنه به عنوان محارب اعدام بکنن. من میتونم به آقای مهمان پرست اطمینان بدم که در این کشور هیچ کس به عنوان محارب محاکمه نخواهد شد، هیچ کس اعدام نخواهد شد و کسانی که دستگیر شدن و یا این که تحت محاکمه قرار میگیرن با امکانات کامل و از نظر حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار میگیرن با حضور هیئت منصفه در مواردی که زندان مطرح باشه. و من فکر می‌کنم که آقای مهمان پرست بهتره که به شرایط ایران بپردازند تا در مورد کشوری که به شما قابل مقایسه با ایران نیست. اتفاقا همین شنونده اظهار نظر می‌کرد که اتفاقا میلیون‌ها جوان ایرانی در رویدادهای اخیر این کشور بسیار خیشتندارانه و خردمندانه عمل کردند. با این نظر موافقید؟ بله، کاملا درسته. و بعد با توجه کنیم که تظاهرات بسیار آرام و مدنی ایران رو به صورت خشن سرکوب میکنن، اینجا هم که اشاره کردن اینجا افراد زیادی بودن که دست به خشونت زدن، آتشی زدن، مغازه رو غارت کردن و پلیس نه فقط خشونت به کار نبرد، بلکه هم که اشاره کردن از طرف شهروندان به کمکاری متهم شد. بنابراین من فکر میکنم که مقایسه شرایطی که در ایران میگذره با آنچه که میگذره اصلا قابل مطرح نیست، نمیشه مقایسه کرد. و من فکر میکنم سخنان آقای مهمانپرست رو باید به عنوان یک شوخی تلقی کرد، همونطوری که من فکر میکنم در کشورهای غربی و انگلیس هم پیش از این بهش اهمیت داده نخواهد شد. آقای دکتر حسین باقرزاده در لندن، سپاسگزارم که به پرسشای من پاسخ داد. دولت آمریکا از کشورهای اروپایی و عربی به ویژه از روسیه و چین می‌خواهد که به کارزار بین‌المللی اعمال فشار بر رژیم سوریه و پشتیبانی از گزار دموکراتیک در این کشور بدون بشار اسد بپیوندد. توجه شما را به گزارشی در این رابطه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. محافل خبری میگویند و تحولات صحنه سیاسی هم بعضن این را تایید میکنند که دولت آمریکا تدارک تسریع برکناری بشار اسد را میبیند. آقای مهتدی، فکر میکنید که این احتمال چقدر صحت دارد و چه عواملی میتوانست دولت آمریکا را در این بره از زمان به چنین تلاشی وادارد؟ مهمترین عاملی که باعث تندتر شدن موضع آمریکا علیه حکومت آقای اسد شده، یکی نزدیک شدن آمریکا به ترکیه در این موضع گیری هست و دوم سازماندهی که موفق شده در قبال اپوزیسیون سوریه انجام بده. نکته اول، خب شاهد هستیم که این روزها مذاکرات بسیار فشرده‌ای بین مسئولان ترکیه و آمریکا وجود داره. آمریکا برای اینکه بتونه فشار خودش رو بر سوریه بیشتر بکنه، نیاز به یک همپیمانی در منطقه داشت که وزن و تاثیرگذاری ترکیه باشه تا بتونه از این طریق فشاری رو بر آقای اسد اعمال بکنه که این فشار نتیجه بده و جواب بده. خب این اتفاق افتاده و ترکیه برای اینکه بتونه جای پای خودش رو در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی به عنوان یک رهبر یا یک لیدر جا بندازه، به این همپیمانی تکیه کرده و به نوعی در صدد برآورده کردن منافع خودش هم هست. وقتی منافع این دو تا کشور با هم در این فشار برآورده میشه، خب شاهد هستیم که این اتفاق میفته و وزیر خارجه ترکیه گفته که به زودی آمریکا و ترکیه همزمان خواستار کنارگیری آقای اسد میشن. و جالب هست که بیشترین فشار بین‌المللی هم از طرف این دو کشور هست که بر سوریه وارد میشه. نکته دوم، در سازماندهی اپوزیسیون سوریه برمیگرده که خب در ابتدایی که این تظاهرات و اعتراضات مردمی شروع شد، به دلیل اینکه جایگزین مناسبی برای دولت آقای اسد وجود نداشت، و در رأس اونها آمریکا خیلی با تظاهرات و اعتراض مردمی همراهی نمی‌کردند و مثلا اتفاقی در مصر افتاد در سوریه نیفتاد. اکنون تحلیلگران عرب و به خصوص سوری، چهره‌های معارضه اپوزیسیون سوری که در خارج هستند، این رو اذعان کردن که آمریکا موفق شده یک سازماندهی و یک نظمی بین اپوزیسیون بده و یک نوع دولت در سایه‌ای رو حتی در خفا تشکیل بدن که این بتونه بعد از سقوط دولت آقای اسد کنترل سوریه در به عهده بگیره که کشور در دست اسلام‌گراها یک وقت نیفته. مخالفان بشار اسد تاکنون میگفتند که دولت آمریکا اصرار زیادی دارد که پس از سرنگون شدن بشار اسد، حکومت جایگزین مناسبات صلح‌آمیز را با کشورهای همسایه به ویژه با اسرائیل حفظ کنند. شما فکر می‌کنید که یا مخالفان سوریه در این زمینه قولی به دولت آمریکا دادن؟ قطعاً این اتفاق افتاده به این دلیل که برای آمریکا چیزی که در واقع واسه همه روشن هست این که روند دموکراسی چندان برای آمریکا در سوریه اهمیت نداره، بلکه به دلیل مرز مشترک و حساسی که میان سوریه با اسرائیل هست، این امنیت اسرائیل هست که حائز اهمیت هست. خب در یک اتفاق غیر منتظره و نسبتاً عجیب در مناسبات دیپلماتیک ما دیدیم که سفیر آمریکا به شهر حما رفت و با رهبران این تحرک مردمی در حما دیدار کرد، بلافاصله بعدش به واشنگتن رفت و دیدار مهمی رو با رئیس جمهور آمریکا داشت. تمام این مسائل رو که کنار هم قرار میدیم، به نتیجه میرسیم که اپوزیسیون سوریه هم برای جذب کمک خارجی این قول مساعد رو ممکنه به آمریکا داده باشه که امنیت مرزهای اسرائیل رو تضمین بکنه، و این هم دور انتظار نیست. به هر حال در تحولاتی که در کشورهای عربی رخ داده که به نام بهار عربی هم خوانده شده، شاهد بودیم که هر جا که حمایت کشورهای تاثیرگذاری مثل آمریکا بوده، تحرک مردمی موفق‌تر بوده تا جایی که این حمایت وجود نداره. روسیه مدعی است، نماینده دائم روسیه در ناتو، که تدارک حمله نظامی از سوی ناتو و به تبع آمریکا دیده شده به سوریه، و این مقدمه حمله نظامی به ایران در دراز مدت هم خواهد بود. فکر میکنید که این اظهار نظر تا کجا صحت دارد و تا کجا میتونه اظهار نظر صرف سیاسی یا بر اساس معادلات سیاسی خاص روسیه باشه؟ من فکر میکنم که این به همون معادلات سیاسی خاص روسیه برمیگرده. به هر حال سوریه کشوری هست که نزدیک به 40 سال جزو همپیمانان روسیه محسوب میشه و در تقسیم بندی کشورهای خاورمیانه میان شوروی سابق و آمریکا، سوریه کشوری بود که در بلوک طرفدار شرق یا مسکو قرار می گرفت. و خب نیروهای ناتو هم کم و بیش تهدیدهایی کردن، و این تهدیدها بیشتر از هر روزی این امکان وجود داره که تهدیدها از طریق نوک پیکانی به اسم ترکیه که عضو ناتو هم هست در مرزهای سوریه شروع بشه و اتفاق بیفته. اما اینکه این حمله نظامی بخواد یک روزی شامل ایران هم بشه، من به شخصه این رو بعید میدونم، و بلکه فکر میکنم از نظر سیاسی این پیام قوی به ایران هست اگر ترکیه، آمریکا و نیروهای ناتو به این نتیجه برسن که روزی بخوان به سوریه حمله بکنن. خب سقوط دولت آقای اسد خودش بزرگترین ضربه به سیاست خارجی ایران هست، و چه بسا دیگه نیازی حتی به حمله نظامی به ایران هم وجود نداشته باشه. چرا اینکه در صورت وقوع این امر، بازوی ایران، بازوی امنیتی و نظامی محکم ایران در مرزهای اسرائیل، در لبنان، در خود سوریه با سقوط دولت آقای اسد از بین میره و تاثیرگذاری این کشور در این منطقه مهم به شدت کم میشه. میدونیم که ترکیه نقش مهمی را ایفا کرده در تحولات سوریه، دست کم از نقطه نظر ساماندهی مخالفان بشار اسد. این تلاش و پیگیری ترکیه رو چطور میشه معنا کرد آقای مهتدی؟ خب این در واقع به دو نکته برمیگرده. نکته اول موضوع حساس کردها هست، و ورود ترکیه به این معادله سیاسی در واقع در همین چارچوب جا میگیره که بخواد با تأثیر گذاری بر کردهای سوریه و حمایت از تحرک اونها علیه حکومت مرکزی آقای اسد از کشیده شدن احتمالی موج تنش به داخل خاک خودش جلوگیری بکنه. و نکته دوم هم طبیعتاً این هست که در غیاب مطلق مصر و عربستان به عنوان رهبران سنتی خاورمیانه، جهان اسلام و دنیای عرب، این ترکیه هست که اکنون گویا میدان را در دست گرفته و سعی در محکم کردن جای پای خودش داره، و فعلا بهترین فضا برای ترکیه برای جا انداختن این رهبری سوریه هست و تحرکات خودش رو معطوف به تحولات سوریه کرده. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دیر. نباره، ابر چشام شادی کنه بباره، به پیچه بوی بدنه تو باغچه پروانه ها خیال کنن بهاره، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی. شادی بسته بشه یه قصه یه دیانی دیگه، توی بهار زندگیمون میوه نده درخت نامرادی، دیگه توی بهار زندگیمون میوه نده درخت نامرادی، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیایی. کاشکی بیای دوباره، ابر چشام شادی کنه بباره، به پیچ بوی بدن تو باغچه پروانه ها خیال کنن بهاره، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای، غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای، غروبا تو ایوون میشینم پریشون. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. چند لحظه دیگر. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته به اتمام رسید و در هفته سوم از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پرسپولیس تهران پس از ناکامی مقابل شاهین بوشهر این بار در ورزشگاه آزادی و مقابل نزدیک به 70,000 تماشاگر با نتیجه 2-1 مغلوب شهرداری تبریز شد. نتایجی که روز پنجشنبه بازی ها دنبال شد، ملوان بندر انزلی موفق شد مس سرچشمه را 4-0 شکست بده که دیدار تیمای ملوان بندر انزلی و مس سرچشمه در ورزشگاه رشت با حضور 10,000 تماشاگر برگزار شد. در این مسابقه ملوانی ها در دقیقه نخست مسابقه به گل دست یافتند و گفته میشه که سریع ترین گل در 3 هفته‌ای که از رقابت های این فصل میگذره توسط ملوانی ها به ثمر رسوند. تراکتور سازی تبریز هم شاهین بوشه رو 1-0 شکست داد. زبان اصفهان موفق شد سایپای البرز رو 1-0 شکست بده و نتایجی که روز گذشته انجام شد برد آبیای تهران بود و شکست راهن تهران یا شهر ری به رهبری علی دایی بود. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی تیم سبای قم به پایان رسید، اما استقلال تهران و فولاد اهواز هم 7 امتیازی هستند و با تفاضل گل در ردای بعدی قرار دارند، یعنی دوم و سوم. در پایین جدول هم پرسپولیس تهران 1 امتیازی، فقط تیم بدون امتیاز مس سرچشمه را پایین تر از خودش داره، در رده 17 جدول قرار داره. سرمربی تیم سبای قم در کنفرانس خبری با صدرنشینی تیمش گفته است که از هفته آینده فوتبال ایران و تمام تیم‌ها باید به تیم من احترام بگذارند. او در این حال گفت که سپاهان در هفته‌های ابتدایی فصل قبل در رده 12 قرار داشت، اما در پایان تونست که قهرمان بشه، پس بازیکنان من نباید مغرور شوند. تیم آبیای تهران استقلال در شبی که خسرو حیدری را برای نخستین بار در فصل جدید در ترکیب خودش داشت، مس کرمان را موفق شد در کرمان 2-1 شکست بده. پرویز مظلومی مربی تیم آبیای تهران با رضایت از عملکرد تیمش درباره تگ‌گلی استقلال که دریافت کرد گفت: عزیززاده برای اولین بار در ترکیب استقلال بازی کرد و طبیعی است که او با بقیه مدافعان هماهنگ نباشد. گلی هم که دریافت کردیم به همین خاطر بود. اما مربی تیم مثل کرمان عبدالصمد مرغاوی گفت که ما بازی کردیم اما استقلالیا برنده شدند. شاید مسائل غیر طبیعی نیز به فوتبال اضافه شده و ما نمیدونیم. کسی که تقلب می کند شاید یک بار دستش رو نشود، اما همیشه نمیتوان این کار را کرد. البته نمیدونم منظور عبدالصمد مرغاوی چی بود. مرغاوی توضیح بیشتری در باره مسائل غیر طبیعی مورد نظرش ارائه نکرد، اما بازیکنی که تونست گل مس کرمانو به ثمر برسونه در بازی نشون داده شده بود که مربی تیم مس کرمان آقای مرغاوی یه پرخاشگری هم بر علیه بازیکن خودیش کرد که گل استقلال رو تونست به استقلال گل بزنه. راهن شهر ری، شهر ری که مربیش علی دایی هست، میزبان سبای قم بود که با 2 گل مغلوب این تیم شد. برتری سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، داماش گیلان هم نتایج پایانی روز گذشته بود از لیگ برتر فوتبال ایران که هفته سوم رو پشت سر گذاشت. هفته چهارم لیگ برتر سه‌شنبه و چهارشنبه آینده در ایران برگزار میشه. نتایج استقلال تهران رو با مثل کرمان رو که گفتم 2-1 به نفع استقلال تهران تمام شد در ورزشگاه کرمان. اما دیگر نتایج بازی‌ها، سپاهان اصفهان موفق شد صنعت نفت آبادان رو 2-1 شکست بده که بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان در حدود 3000 هوادار اصفهانی برگزار شد. فجر سپاسی و داماش گیلان هم بازی کردن که داماش گیلان اولین برد خودشو در لیگ برتر در شهر شیراز و مقابل فجر سپاسی به دست آورد. دیدار این دو تیم در ورزشگاه حافظیه شیراز و در حضور حدود 15,000 تماشاگر برگزار شد که با نتیجه 1-0 میزبان خودش فجر سپاسی رو در شیراز شکست بده. همونطوری که گفتم سبای قم که مهمان علی دایی در راهن شهر ری بود موفق شد که 2-0 شکست بده تیم راهن ری رو. شکست خانگی تیم علی دایی آن هم فقط یه روز پس از تشویق چشمگیر او در ورزشگاه آزادی. این بازی در ورزشگاه راهن در حدود 3500 تماشاگر برگزار شد که سبایق موفق شد که تیم علی دایی رو 2-0 شکست بده. فولاد خوزستان موفق شد نفت تهران رو 2-1 شکست بده. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران همونطور که گفتم تیمای سبای قم، استقلال تهران و فولاد خوزستان هر سه تیم 7 امتیاز هستند. به خاطر تفاضل گل بهتر سبای قم اول، استقلال تهران دوم و فولاد خوزستان سوم همونطور که گفتم با 7 امتیاز. تیم چهارم جدول تراکتور سازی تبریز است که 6 امتیاز. تیم پنجم ملوان بندرانزلی 5 امتیاز. شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان هم 5 امتیازی هستند. به ترتیب تفاضل گل پنجم، ششم، هفتم هستند. سایپای تهران، نفت تهران، زبان اصفهان، شاهین بوشهر، داماش گیلان هم 4 امتیازی هستند. به ترتیب تفاضل گل 8 تا 12 قرار دارند. صنعت نفت آبادان، فجر سپاسی شیراز، راهن ری 2 امتیازی هستند. به ترتیب تفاضل گل 13 تا 15 قرار دارن. مثل کرمان و پرسپولیس تهران 1 امتیازی هستند که به ترتیب 16 و 17 هستند. و تیم تای جدول لیگ برتر فوتبال ایران مثل سرچشمه است که امتیازی نداره. چهارشنبه گذشته بازی دوستانه در قاره اروپا و کشورهای دیگر برگزار شد که مهمترین بازی تیم ملی فوتبال آلمان و برزیل بود که برگزار شد و تیمای ملی فوتبال انگلستان و هلند به خاطر آشوب‌های اخیر در انگلستان لغو شد. اما این قضیه باعث فرو نشستن هیجان و در بقیه بازی‌ها نشد. پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان مقابل برزیل و برتری ایتالیا مقابل قهرمان جام جهانی فقط بخشی از اتفاقات مهم این بازی‌های دوستانه اما پرحادثه بود. در بازی قهرمانان جام جهانی 2006 و 2010 جهان ایتالیا 2-1 بر اسپانیا غلبه کرد که میدونیم که اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 بود و ایتالیا هم قهرمان جام جهانی 2006 بود که دو تا قهرمان ها با هم مسابقه دادن که ایتالیا موفق شد اسپانیا رو 2-1 شکست بده. تیم ملی فوتبال دانمارک هم از اسکاتلند با نتیجه 2-1 شکست خورد. اما در اشتوگارت آلمان که بازی آلمان و برزیل برگزار شد تیم آلمان موفق شد که 3-2 برزیل رو شکست بده. اما در رابطه با سایر بازی ها دیدارهای مهم دوستانه دیگری هم برگزار شد که ژاپن با نتیجه 3-0 کره جنوبی را شکست داد تا بار دیگر پس از فتح جام ملت‌ها در قطر برتری بیچون و چرای خودش را بر فوتبال آسیا را یادآور بشه که بگه که ژاپن هنوز تیم قدرتمندی هست. در سایر بازی‌ها هم تیم فوتبال بلاروس با 1-1 بر بلغارستان غلبه کرد. بوسنی هرزگونی با ایرلند جنوبی و بوسنی هرزگونی با کرواسی، ایرلند جنوبی با اسلوونی همچنین به تساوی با بلژیک به تساوی بدون گل رسیدند. فرانسه و شیلی هم 1-1 مساوی کردند. مجارستان هم 4 دروازه ایسلند رو باز کرد. لیتوانی 3 به ارمنستان زد. نروژ هم با همین نتیجه از صد جمهوری چک گذشت. ترکیه هم با همین تعداد یعنی 3 بر استونی فائق آمد. لهستان با 1 مقابل گرجستان پیروز شد. روسیه نیز با همین نتیجه بر سربستان چیره شد و پرتغال هم 5-0 تیم لوکزامبورگ رو پشت سر گذاشت. اسکاتلند در شبی که باران سیلاسا میبارید 2-1 تیم دانمارک رو مغلوب کرد. گل دانمارک هم به طرز عجیبی به ثمر رسید که کریستین اریکسون در آژاکس بازی میکنه تونسته با یه ضربه ایستگاهی مماس با خط طولی زمین به طور مستقیم وارد دروازه اسکاتلند بکنه. بحرین حریف اما در جمع دیدارهای برگزار شده مهمترین بازی برای ایران رقابت عمان و بحرین بود که در امارات برگزار شد. بحرین حریف ایران در مرحله اول گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا است. با پوزش از شما که داشتم میگفتم که در جمع دیدارهای برگزار شده مهمترین بازی برای ایران رقابت عمان و بحرین بود در امارات برگزار شد. بحرین حریف ایران در مرحله اول گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا است. پوزشی دوباره حضور شما. بحرین و عمان با هم مساوی کردن با نتیجه 1-1 که بازی های دیگری هم بود که میشه گفت کره شمالی و کویت با هم بدون گل مساوی شدن، قزاقستان با سوریه هم 1-1 شدن، چین موفق شد که جامائیکا رو با نتیجه 1-0 شکست بده، ایران هم که بازی دوستانه نداشت و سرگرم بازی‌های لیگ برتر هفته سوم فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران بود. Thank you. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم، اما قبل از آن به این نکته توجه شما را جلب میکنم که همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی میگه که 30 میلیون نفر برای حل مشکلات خودشون به نهاد ریاست جمهوری با نامشون یا نامه نوشتن یا مراجعه کردن. البته یک سایت تحلیلی خبری عصر ایران که داخل ایران هم مطالبش رو چاپ میکنه میگه این آمار مایه شرمندگی است نه افتخار، که آقای احمدی نژاد میگه که 30 میلیون نفر برای حل مشکلاتشون به نهاد ریاست جمهوری نامه نوشتن. این آمار باعث افتخار دولت نیست، که کما این که هر چقدر آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بالا باشه جای بالیدن نداره و باعث ناراحتی و شرمساری ملی است. 30 میلیون مراجعه کننده به نهاد ریاست جمهوری یعنی 30 میلیون شهروندی که بنا به هر دلیلی مشکلی دارن و کار اونا در مراتبی از بروکراسی به بنبست رسیده و مجبور میشن که به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنن. همونطور که گفتم منبع خبر که عصر ایران هست، ریاست محترم جمهوری در مراسم ضیافت افطار کارکنان مجموعه نهاد ریاست جمهوری که چهارشنبه شب در مسجد سلمان فارسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه کارکنان این نهاد، آماری از مراجعه مردم در طول 6 سال گذشته به این نهاد ارائه کرد که بسیار قابل تحمل است. محمود احمدی نژاد در مراسم افطاری گفت که اینکه در طول 6 سال گذشته 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به این مجموعه مراجعه کردند، نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه است. عصر ایران چند دلیل رو عنوان کرده که من اینو مطرح میکنم. این آمار نشان میدهد که در طول 6 سال گذشته به طور متوسط هر سال 5 میلیون نفر برای مشکلات و مسائل خودشون به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردن. اگر این رقم بر فرض این که همه روزای سال روز کاری باشد تقسیم بر تعداد روزای سال بشود، رقمی حدود 13700 مراجعه کننده برای هر روز کاری نهاد ریاست جمهوری می شود که به گمانم این نهاد ریاست جمهوری به هیچ وجه ظرفیت پرسنلی برای پاسخدهی به این تعداد افراد مراجعه کننده در روز را ندارد. حال بماند کارای این نهاد مهم کشوری که قاعدتاً جدای از این مراجعات است. وانگهی آیا واقعاً در این 6 سال نزدیک به نصف ملت ایران به خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری رفتند؟ در اینکه نهاد ریاست جمهوری محل مراجعه مردم است و کارکنان این نهاد و شخص رئیس جمهور نیز برای حل مشکلات مردم زحمت زیادی میکشند سخنی نیست، اما آمار اعلام شده نیز باید قابل قبول به نظر بیاید تا اجر کسانی که متقابل رنج و زحمت میشوند در سایه عدد و رقم های آنچنانی ضایع نشود. مسئله دوم این که بر فرض این که صحت این آمار که باشه، باید چند نکته را اشاره کرد. این آمار اعترافی تلخ است به این که مردم ایران واقعا دچار مشکلات زیادی هستند، آنقدر که ده ها میلیون نفرشان فقط به نهاد ریاست جمهوری رفته تا بلکه گره‌ای از کارشان گشوده شود. این آمار باعث افتخار نیست، کما اینکه هرچقدر آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بالا باشد جای بالیدن ندارد و باعث ناراحتی و شرمساری ملی است. 30 میلیون مراجعه کننده به نهاد ریاست جمهوری یعنی 30 میلیون شهروندی که بنا به هر دلیلی مشکل دارند و کار اونا در مراتبی از بوروکراسی اداری به بنبست خورده که به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. البته این تنها آمار کسانی است که جان به لب شده و دست به دامن ریاست جمهوری شدند، والا آمار افراد مشکلدار قطعا بیش از آمار مراجعه کننده به نهاد ریاست جمهوری هستند. این تعداد مراجعه کننده به نهاد ریاست جمهوری در 6 سال گذشته اگر نگوییم یه فاجعه ملی است، قطعا نشان از ناکارآمدی سیستم اداری کشور است. عدد 30 میلیون حتی اگر مبالغ آمیز باشد، عدد واقعی حتی اگر هم یک دم از این میزان باشد، باید به فکر یک تحول بزرگ در سیستم مدیریت کشور بشه که از حل مشکلات مردم عاجز است. و ادامه میده که این افراد اگر مشکلشان در یک سیستم اداری سالم حل میشد، آیا نیازی داشتن که شال و کلاه کنن، در سرما و گرما رنج سفر را به جان بخرن، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان گرفته تا آذربایجان و کردستان و خراسان و کرمان و گیلان و لرستان و خوزستان به تهران برن، تا بلکه در خیابان پاستور محل اقامت آقای رئیس جمهور مشکلشان حل شود؟ و پایان سخن این که اگر بهتر بود که ریاست محترم جمهوری تنها به ارائه آمار درباره تعداد مراجعان به نهاد تحت مدیریت ایشان اکتفا نکرده و آمار حل مشکلات مراجعان را نیز اعلام می‌کرد تا مشخص شود آیا واقعا مشکل این افراد حل شده است یا اینکه سفری بیهوده به تهران داشتند. حال توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. بگم هفته آینده براتون سلامت و پیشگیری از بیماری‌های کبدی رو میخونم، سلامت کبد و کبد چرب که بسیار مهمه. امیدوارم که در هفته آینده، چون طولانیه، حتما اونو گوش کنید. اما کاهش چربی خون، دریافت مقدار مناسب از 4 گروه اصلی غذایی شامل گروه نان و غلات، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت و حبوبات، تخم مرغ، مغزها، گروه میوه‌ها و گروه سبزی‌ها، علاوه بر تامین انرژی مواد مفید مورد نیاز روزانه افراد، موجب سلامتی، پیشگیری و کنترل برخی از بیماری‌های مزمن مانند فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و چاقی می‌شود. رژیم غذایی نقش موثری در جلوگیری از بیماری‌ها دارد، از جمله بیماری‌های عروقی و قلبی و کبدی. بهتره که چربی خون خودمون، همون کلسترول رو، کنترل کنیم. 20 روش برای کاهش چربی مصرفی. جایگزین کردن لبنیات، شیر، ماست و پنیر کم چرب به جای لبنیات پرچرب. استفاده از روش کبابی، آبپز و بخارپز برای پختن مواد غذایی به جای سرخ کردن آنها. استفاده از روغن کم در پخت غذا. استفاده از گوشت سفید به جای گوشت قرمز. کاهش مصرف مارگارین و به جای روغن جامد. استفاده از مایه به جای روغن جامد. استفاده از روغن زیتون در برنامه غذایی روزانه. مصرف کم غذاهای آماده به ویژه غذاهای سرخ شده، سیب زمینی سرخ کرده و چیپس. افزایش مصرف میوه، سبزی، حبوبات، دانه‌ها، غلات در برنامه غذایی روزانه. افزایش استفاده از نان‌های سبوس‌دار. کاهش استفاده از نان‌های روغنی. کاهش مصرف زبان، دل، مغز، قلوه و جگر. کنترل برچسب مواد غذایی برای تعیین میزان نوع چربی در آنها. عدم مصرف سوسیس، کالبا، سوسیس‌های چرب مثل سس مایونز. تفت دادن سبزی‌ها، روی حرارت کم به جای سرخ کردن آنها، استفاده از بستنی میوه‌ای به جای بستنی سنتی، جدا کردن چربی از روی سوپ ها و آب خورش ها پس از سرد شدن آنها، خودداری از خرید گوشت چرخ کرده آماده، استفاده از آب لیمو، آب قوره همراه با روغن زیتون و ماست به جای سس مایونز در سالاد. نوع روش هم برای غذا خوردن در رستوران، خودداری از مصرف کره با پلو، استفاده از دوغ یا ماست کمچرب به جای ماست پرچرب، خودداری از مصرف زرده تخم مرغ همراه با برنج در چلو کباب، استفاده از غذاهای بخارپز، آبپز و کبابی به جای غذای سرخ کرده، استفاده از سس گوجه فرنگی به جای سس مایونز هنگام خوردن ساندویچ، انتخاب غذای پرسبزی و کمچرب، استفاده از یک سالاد سبزی همراه با آب لیمو، سوپ سبزی کمچرب، عدم مصرف غذاهای فوری مانند ساندویچ و پیتزا، سوال کردن از مسئولین رستوران درباره شیوه تهیه پخت غذا، سرخ کردن، کباب کردن و یا بخارپز کردن. تأثیر داروهای ضد پیری. انواع محصولات بهداشتی در بازار موجود است که جلوگیری از پیری را وعده می‌دهند، اما پژوهشگران نسبت به استفاده از محصولات ضد پیری هشدار می‌دهند. آنها اعتقاد دارند که با هیچ دارویی نمی‌توان جلوی روند پیری را گرفت. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده محصولات بهداشتی در تکاپوی یافتن معجونی جدید برای جلوگیری یا آهسته تر کردن روند پیری انسان هستند. از این رو اخیراً تیمی پژوهشی از کارکنان دانشگاه در کانادا معلول ضد پیری جدیدی تهیه کردند که روی موشای آزمایشی نتیجه رضایت بخش داشته است. این معلول که مکمل غذایی حاوی ویتامین ای و سی هست، که مخلوطی از سیر و زنجبیل و چای سبز و چندین گیاه و ریشه دیگر هم به آن افزوده شده است، طول عمر موشای مورد آزمایش با کمک این معلول طولانی تر شده و آنها در سنین بالا سالم مانده و به راحتی حرکت می کردن. بدن این موشا تحت تأثیر این دارو و رادیکال های آزاد کمتری تولید می کردن. رادیکال های آزاد نقش مهمی در فرایند پیر شدن سلول های بدن ایفا می کنن. اما با وجود این هنوز این گروه نتوانسته دلیل سالم موندن این موشا را به طور واضح توضیح بدن. پژوهشگری دیگری از دانشگاه شیکاگو مطمئن نیست که بتوان با کمک این دارو برای انسان‌ها نتیجه مشابه کسب کرد. او نسبت به استفاده از طیف وسیع داروهای ضد پیری موجود در بازار هشدار می‌دهد. او می‌گوید که تا به حال هیچ ماده‌ای برای جلوگیری از روند پیری کشف نشده است. دانشمندان هنوز حتی نتوانستند در تعریف پیری به نتیجه واحد برسند. شماری از پژوهشگران پیری را افزایش آسیب دیدگی‌های به وجود آمده در سلول‌های بدن بر اثر مرور زمان می‌دانند. این فرایند مقاومت ارگانیسم بدن را در برابر بیماری ها کمتر میکنه و به موازات آن علایم پیری نیز به تدریج نمایان میشه. به طور مثال حجم ماهیچه ها و استخوان ها کم میشود و سرعت واکنش های بدن و همینطور قدرت بینایی و شنوایی کاهش مییابد. در این حال چروک های روی پوست عمیق‌تر و مشخص‌تر می‌شوند و بافت کششی پوست به تدریج از بین می‌رود. عوامل متعددی در شکل‌گیری این آسیب دیدگی سلول‌ها نقش دارند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رادیکال‌های آزاد مسئول اصلی زوال بدن هستند، زیرا آنها محتوای ژنتیکی سلول را مورد حمله قرار میدن که این اتفاق به فروپاشی هماهنگی فعالیت مولکول‌ها در سلول‌های بدن مواجه میشه یا منجر میشه. اما این گروه پزشکی که اعتقاد دارن که تا به حال در مورد هیچ کدام از محصولات ضد پیری موجود در بازار به طور علمی ثابت نشده که توانایی توقف تخریب رادیکال‌های آزاد را داشته باشد. به احتمال زیاد این نارسایی داروهای ضد پیری برای بسیاری از مردم آشکار است، اما آنها با تصور این که استفاده از این محصولات ضرری هم نمیتواند داشته باشد شانس خود را به هر حال امتحان میکنند. اما استفاده از داروها و مکملهای غذایی که وعده جلوگیری از روند پیری را میدن آنقدر هم خالی از خطر نیست، زیرا محصولات داروسازی آن ضوابط سختگیرانه ای را که بایستی برای داروها رعایت شود در مورد این گونه محصولات اجرا نمی کنند. مقدار ماده مؤثر و میزان خلوص آن در داروهای ضد پیری به طور دقیق مشخص نیست و معمولا در بروشور داخل بسته‌بندی به نتایج مصرف این دارو همزمان با داروهای دیگر اشاره‌ای نشده است. بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند سرانجام روزی خواهد رسید که دنیای علم بتواند روند پیری را در انسان‌ها آهسته تر بکنه. البته همه دانشمندان این خوشبینی را در این مورد ندارند. به نظر آنها پروسه پیری با توجه به پیچیدگیش هیچگاه نمیتواند با داروهای ضد پیری متوقف شود. سال 3% عضلات چربی می شوند. یک متخصص تغذیه می گوید که وعده های غذایی سالمندان در 5 تا 6 وعده با حجم کم مصرف شود بهتر است تا افراد سالمند بتونن نیاز انرژی خود رو در طول روز برطرف کنند. این متخصص در ضمن میگه که 3% عضلات افراد به ارزای هر 10 سال افزایش سن به چربی تبدیل میشوند. بنابراین در دوران سالمندی قسمت زیادی از این عضله های بدن تبدیل به چربی میشوند. سالمندی با تغییراتی در توان و حواس افراد همراست. دقت در تغذیه سالمندان برای حفظ سلامتی بدنی آنها و برای جلوگیری از بروز بیماری‌های مزمن و عوارض سوء تغذیه بسیار اهمیت دارد. وی گفت کاهش قدرت و توانایی، اختلال در سیستم ایمنی بدن و اختلال در عملکرد ارگان‌ها از تغییرات دوران سالمندی است. یکی از عوارض مهم این دوران کاهش حواسی مثل حس چشایی و بویایی است. در ضمن این متخصص گفته با افزایش سن حس بویایی و چشایی افراد کاهش پیدا می‌کند. این عامل موجب کاهش لذت افراد از غذای مصرفی، کاهش اشتهای آنها می شود و یکی از مشکلات اصلی دوران سالمندی محسوب می شود. در ضمن این متخصص گفته وعده‌های غذایی سالمندان در 5 تا 6 وعده با حجم کم مصرف شود تا افراد سالمند بتوانند نیاز و انرژی خود را در طول روز برطرف کنند. او میگوید که برای هر 10 سال افزایش سن 2-3% از مایچه های افراد به چربی تبدیل می شود. بنابراین در دوران سالمندی قسمت بزرگی از عضلات بدن تبدیل به چربی شدند که این عامل موجب افزایش احتمال ابتلا به بیماری های مزمن نظیر بیماری های قلب و عروق، دیابت و چاقی می شود. در ضمن وی گفت برای پیشگیری از این عامل باید افراد مسن ورزش‌های سبک در روز نظیر شنا، دوچرخه سواری، پیاده روی، نرمش‌هایی انجام بدهند، زیرا فعالیت بدنی توده عضلاتی بدن را افزایش می‌دهد. مراقبت از پاها. پاهای ما یکی از مهمترین اعضای بدنمون هستن، اما بسیاری از افراد از توجه رسیدگی به آنها غافل میمانند. آنها به بهداشت پاها توجه نمی کنند و با انتخاب کفش های نامناسب سلامت پاهای خود را به خطر می اندازند. ما به کمک پاهای ما تعادل خود را حفظ می کنیم. آنها همواره وزن بدن ما را تحمل می کنند و روزانه به طور میانگین 10,000 قدم راه می روند. تنها 60 پا مسئولیت حمل پیش از نیمی از وزن بدن را به عهده دارد. اما با این وجود انسان‌ها به اندازه کافی به این عضو از بدن خود توجه نمی کنند. آنها معمولاً کفش‌های نامناسب و تنگ انتخاب می کنند. به ویژه خانم‌ها برای داشتن ظاهری مطابق با مد روز با انتخاب کفش‌های پاشنه بلند بسیار بلند با نوک‌های تیز و تنگ پاهای خود را در شرایط عذاب آوری قرار می دهند. در این حال بسیاری نیز با انتخاب جوراب‌های از جنس پلاستیک باعث می شوند که پاها عرق کنند و سپس فراموش می کنند که به نظافت آنها بپردازند. برهنگی بهترین وضعیت برای پاها. 3 نفر از متخصصان در زمینه مراقبت از پا پیشنهادها و نکات جالبی در زمینه اهمیت مراقبت از پاها جمع‌آوری کردند. یکی از آنها آندره پزشک و جراحی است که اعتقاد دارد طبیعت انسان این است که پا برهنه راه برود. اینگو سرپرست مرکز بهداشتی دانشگاه ورزش در شهر کل میگوید پاها تمایل دارند که محیط اطراف خود را لمس کنند. آنها احتیاج به هوای تازه و تحرک دارند. ایوا متخصص مراقبت از پا نیز به مراقبت دائمی پا توصیه می کند. او می گوید که بیشتر مراجع کنندگانش کسانی هستند که با استفاده از وسیله های ویژه های مراقبت از پا به جای مراقبت بیشتر به پاهای خود آسیب می رسانند. آنها در خانه بدون داشتن آگاهی معلومات کافی برای زیبا کردن پاهای خود از سوان ناخون ابزار دیگر استفاده می کنند. به طور مثال ناخونهای پای خود را آنقدر سوان می زنند که آنها بسیار نازک و شکننده شوند و در این شرایط احتمال بروز عفونت بالا می رود. این افراد با ابزار تیز و غیر بهداشتی دور ناخن‌های خود را زخم می‌کنند و از این طریق راه نفوذ به بدن برای باکتری‌های مختلف را هموار می‌کنند. پاهای انسان در دوران بلوغ به شکل ثابت خود می‌رسند. آندره اعتقاد دارد هر چقدر که کودکان بیشتر مجال حرکت به پاهای برهنه را داشته باشند، پاهایشان سالمتر، فرم آنها مناسبتر خواهد شد. متخصصان هشدار می‌دهند که اگر کودکان به اندازه کافی پا برهنه حرکت نکنند، سریع‌تر دچار ناراحتی‌هایی در پای خود خواهند شد. مادران و پدران همچنین باید در انتخاب کفش مناسب برای کودکان خود دقت کنند. البته این نکته است که بزرگسالان نیز باید به آن توجه کنند. آندره پژوهش‌های مختلف نشان دادند که افراد معمولاً کفش‌هایی می‌پوشند که تا 1 تا 2 سایز کوچکتر از سایز پای آنهاست. 90% از افراد هنگام خرید کفش سایز خود را اشتباه می‌کنند. اینگو میگوید که خرید کفش رو بایستی به ساعت آخر روز موکول کرد، زیرا در این زمان پا در متورمترین حالت خود قرار دارد و از این رو احتمال خریدن کفش تنگ بسیار پایین است. لبم بیرون نمی آید ترانه، مرغ شادی رفته از این آشیانه آشیانه. Oh, خوشدیده عمرم شکسته، بر سرم خاکستر پیری نشسته، بر سرم خاکستر پیری نشسته. با لب شیرین خود شوری بپا کن، جان سردم را به جمعی آشنا کن. نشنوی آوازه این ساز شکسته، آشنا دیگر در ما را رها کن. من کنون آوارم غریبی آوان، در میان غرش سنگین تو